ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια τηλεφωνική συνέντευξη για κάτι που συμβαίνει τώρα και αμέσως μετά θα μπούμε στο κανονικό μας πρόγραμμα. Θα σας πούμε τα υπόλοιπα αυτά που απασχολούν την επικαιρότητα. Τώρα θα σας πούμε κάτι που δεν απασχολεί ακόμα την επικαιρότητα, αλλά καλό θα είναι να την απασχολήσει. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι για κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα. Έχει ανέβει ήδη στο The Press Project, αλλά ακούστε περί τίνος πρόκειται. Είναι, νομίζω, σοκαριστικό. Κυρία Κωνσταντοπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Πουλή. Να αναφερθώ απευθείας αυτά που συμβαίνουν από σήμερα το πρωί. Σήμερα, όπως ξέρετε, ήταν η πρώτη μέρα του αυστηρού lockdown. Έγιναν διαγγέλματα πρωθυπουργικά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνουμε όλοι στο σπίτι μας, να σεβαστούμε τους κανόνες και απαγορεύονται κάποια πράγματα. Αυτή λοιπόν τη μέρα του πρώτου αυστηρού lockdown, την πρώτη μέρα, εδώ στα Άνω Λιώσια όπου βρίσκομαι, μια 20μελής οικογένεια Ρωμά, με 9 παιδάκια από 4 ετών μέχρι 13, με προβλήματα υγείας σοβαρά και μια 90χρονη γιαγιά, εκδιώκονται από το σπίτι τους, από τον Δήμο Φιλής, με τη συνδρομή της αστυνομίας και γκρεμίζεται το σπίτι τους. Είναι μια υπόθεση που εάν ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για έγκλημα αυτόφορο, για το οποίο έχει ενημερωθεί και η ελληνική αστυνομία και ο Γαδάρχης και η εισαγγελία. Περιμένω εδώ και πάρα πολλές ώρες να ανταποκριθούν όλοι στα νόμιμα, δηλαδή να συλλάβουν αυτούς οι οποίοι παράνομα γκρεμίζουν την οικοδομή. Εξηγήστε μας γιατί είναι παράνομα. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εξηγήστε μας. Ναι, σας ακούω. Εξηγήστε μας γιατί είναι παράνομο. Είναι παράνομο πρώτα απ' όλα και κυρίαρχα σήμερα, διότι από τις 6 το πρωί, όπως γνωρίζετε, υπάρχει απαγόρευση κάθε τέτοιας δραστηριότητας και κάθε μη επιτρεπόμενης δραστηριότητας. Ακούτε τώρα γύρω-γύρω και τους ασυρμάτους, διότι οι αστυνομικοί, αντί να εφαρμόζουν την νομιμότητα, συνδράμουν αυτούς που παραβιάζουν την νομιμότητα. Και το τελευταίο επεισόδιο είναι ότι θέλουν να συλλάβουν εμένα ως δικηγόρο των ανθρώπων και της οικογένειας αυτής με τα παιδάκια και την 90χρονη γιαγιά. Εσάς γιατί να σας συλλάβουν? Δεν με ενημερώνουν γιατί να με συλλάβουν. Προφανώς προκειμένου να ολοκληρώσουν το αυτόφορο αδίκημα που διαπράττουν. Ασκήθηκε βία ακραία. Υπάρχουν τα βίντεο στο Facebook, στο λογαριασμό μου. Νομίζω ότι τα έχετε δημοσιοποιήσει κι εσείς. Είναι στο άρθρο, ναι. Ασκήθηκε αστυνομική βία ακραία, μπροστά σε μωρά παιδιά, μπροστά σε μια οικογένεια η οποία, εν πάση περιπτώσει, το μόνο που υπερασπίζεται είναι το δικαίωμά της να ζει στο σπίτι της. Στο σπίτι αυτό ζουν 35 χρόνια και είναι σπίτι αγορασμένο με συμβόλαια και υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, γιατί κάποτε ένας επιτίδιος δήμαρχος πήρε μια υπογραφή από την αγράμματη γιαγιά. Αυτό το θέμα είναι στα δικαστήρια. Όμως εδώ είναι μια ολόκληρη οικογένεια με παιδιά. Τα παιδιά έπρεπε να παρακολουθήσουν το μάθημά τους το μεσημέρι με τηλεκπαίδευση και οι υπάλληλοι του Δήμου και η αστυνομία αφαίρεσαν και τα κομπιούτερ που υπήρχαν για αυτό το σκοπό. Ένα φτωχικό σπίτι είναι, μην φαντάζεστε κάτι, 70 νομίζω τετραγωνικά είναι όλα και όλα, στα οποία ζουν 20 άνθρωποι. Τα παιδάκια, αντί να παρακολουθήσουν το μάθημά τους, παρακολούθησαν σκηνές αστυνομικής βίας σε βάρος των γονιών τους. Και από το πρωί που εκτυλίσσεται αυτή η διαδικασία, όλοι οι υποτιθέμενοι αρμόδιοι είτε κρύβονται είτε λένε ότι είναι αναρμόδιοι. Κυρία Κωνσταντοπούλου, είπατε δύο πράγματα. Βασικά αναφερθήκατε σε δύο δημάρχους ουσιαστικά, έναν πρώην και, έναν, και, το, και έχετε αναφερθεί στην καταγγελία σας και τον νυν. Αυτό μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό με την υπογραφή από την αγράμματη γιαγιά. Και επίσης βλέπω ότι έχετε πει ότι σας είχε διαβεβαιώσει ο δήμαρχος Φιλής ότι δεν θα, υπήρχε, δεν θα γινόταν καμία τέτοια ενέργεια. Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό φαίνεται ότι είναι μια αμαρτωλή ιστορία που ανάγεται στις αρχές του 2000. Η γιαγιά, η οποία είναι και η αρχική ιδιοκτήτρια του ακινήτου, το έχει αγοράσει, έχει συμβόλαιο στα χέρια της. Επίστη από τον τότε δήμαρχο να υπογράψει ότι υπογράφει υποθήκη για το ακίνητο αυτό, για να πάρει κάποιο δάνειο για να βοηθήσει το παιδί της. Αντί για υποθήκη, αποδείχθηκε τελικά και το ανακαλύψαμε πριν από κάποιους μήνες ότι είχε υπογράψει συμβόλαιο πώλησης στο Δήμο. Με βάση δηλαδή αυτή την ανήθικη διαδικασία, παίρνοντας υπογραφή από έναν άνθρωπο αγράμματο και λέγοντάς του άλλα πράγματα, επιχειρείται 20 χρόνια μετά να ξεσπιτωθεί μια ολόκληρη οικογένεια. Σημειωτέων ότι ο Δήμος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι έχει πρόβλημα αυτή η διαδικασία και ότι δεν είναι νομίμως δικό του το ακίνητο. Εξού και τους ανθρώπους δεν τους είχε πειράξει όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Δεν είχε διεκδικήσει δηλαδή το ακίνητο. Οι άνθρωποι ζούσαν εδώ κανονικά, μέχρι που μία ωραία πρωία το καλοκαίρι τους τραβήξανε από τα μαλλιά για να τους βγάλουν. Στη συνέχεια ξαναμπήκανε διότι ήταν παράνομη η εκδίωξή τους και εκκρεμεί το θέμα στα δικαστήρια. Ο δε δήμαρχος ο σημερινός, ο κύριος Παππούς, με διαβεβαίωσε, με παρακάλεσε να αναβληθούν τα δικαστήρια και με διαβεβαίωσε ότι δεν θα γίνει κάποια βίαιη ενέργεια ή ευνηδιαστική ενέργεια και ότι δεν θα διαταραχθεί η ζωή αυτής της οικογένειας πριν βρεθεί μια λύση. Δεν θέλω να σχολιάσω για τους πολιτικούς που διαβεβαιώνουν και μετά τα κάνουν χαρτοπόλεμο τα λόγια τους και τις διαβεβαιώσεις τους. Το σίγουρο όμως είναι ότι στα μουλοχτά σήμερα το πρωί, τη μέρα του lockdown, δηλαδή τη μέρα που κανείς δεν μπορούσε να περιμένει κάτι τέτοιο, επιχειρήθηκε αυτό. Πού θα πάνε? Και βλέπω δυστυχώς, μιας και υπάρχει ενεξελίξη, συγγνώμη τώρα που σας καταλαμβάνω και χυμαροδός, έχω από πάνω μου 4 αστυνομικούς, εκ των οποίων και έναν διευθυντή της αστυνομίας, ο οποίος φεύγει τώρα. Αντί να γίνουν τα νόμιμα, αυτή τη στιγμή απασχολούνται, δηλαδή ουσιαστικά να αποτραπεί μια παράνομη οικοδομική εργασία σήμερα. Είναι παράνομο. Εσείς αν βγείτε έξω στο δρόμο, εκτός του πλαισίου της ΚΙΑ, και θα σας συλλάβουν και πρόστιμα θα σας βάλουν. Εδώ έχω αστυνομικούς οι οποίοι προστατεύουν αυτούς που παρανομούν. Έχω καλέσει τον Γαδάρχη από το πρωί, με διαβεβαίωσε ότι θα επιληφθεί και εδώ και 5 ώρες δεν απαντά διότι είναι στις διαδηλώσεις και δεν μπορεί να ειδοποιηθεί. Έχω καλέσει τον αρχηγό της αστυνομίας από το πρωί, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι σε σύσκεψη εδώ και 5,5-6 ώρες, δεν ξέρω κι εγώ πόσες. Και αυτή τη στιγμή επιχειρείται με το έτσι θέλω να ολοκληρωθεί και να, μία αδικία και ένα αδίκημα ποινικό με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Υπάρχει... Το ίδιο θέλω να πούμε. Υπάρχει ζήτημα νομιμότητας που σχετίζεται με το γεγονός ότι πρόκειται για οικογένεια Ρωμά? Βεβαίως, υπάρχει τεράστιο θέμα για το γεγονός ότι είναι οικογένεια Ρωμά, διότι οι Ρωμά θεωρούνται και είναι κατοχυρωμένη η κατάστασή τους ως ευάλωτης ομάδας. Η Ρωμά είναι ευάλωτη ομάδα, δεν επιτρέπεται κατά τη διεθνή νομοθεσία να εκδιώκονται από τις εστίες τους, ακόμα και σε παράνομο χώρο να είναι, ακόμα και σε κατάληψη που δεν είναι η περίπτωση αυτή εν προκειμένου, αλλά ακόμα και σε παράνομη, ακόμα και σε κατάληψη να είναι και σε αυθαίρετη οικία, που επίσης δεν είναι η περίπτωση εν προκειμένου, προστατεύονται. Και ήδη από το καλοκαίρι εκδόθηκε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, για παρόμοια ενέργεια στον Ασπρόπυργο, και δόθηκε εντολή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να προστατευθούν και οι Ρωμά και οι εστίες τους. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια ενέργεια διεθνούς έκθεσης της χώρας, εκτός από την απανθρωπιά της όλης συμπεριφοράς. Μιλάμε για μια ενέργεια διεθνούς έκθεσης της χώρας, για παραβίαση δικαιωμάτων ευάλωτης ομάδας, και θα σας πω και το εξής: είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια ρατσιστική μεταχείριση των ανθρώπων αυτών. Ο απαριστάμενος αντιδήμαρχος, και το καταγγέλλω, μιλώντας σε μια κοπέλα η οποία ζει εδώ, είναι μητέρα τριών παιδιών, μορφωμένη κοπέλα που αγωνίζεται, βιοπαλέστρια, έπαθε κρίση πανικού όταν είδε αυτή την συνθήκη και λιποθύμησε δύο φορές. Και τι της είπε ο παριστάμενος αντιδήμαρχος εκ μέρους του Δήμου? Της είπε: εσύ είσαι άσπρη, να κάνεις τεστ DNA πως βγήκες άσπρη. Με αυτές τις νοοτροπίες, γιατί είναι η κοπέλα ξανθιά, με αυτές τις νοοτροπίες, τέτοιες αρχές παριστάνουν αυτή τη στιγμή τους εκπροσώπους της νομιμότητας. Και είναι αδιανόητο, φυσικά τα έχω ζήσει πολλές φορές και το γνωρίζετε κι εσείς, αλλά είναι παρόλα αυτά αδιανόητο η αστυνομική αρχή που υποτίθεται ότι είναι ταγμένη να προστατεύει τον πολίτη, αυτή τη στιγμή να αφήνει τον πολίτη ανυπεράσπιστο και να προστατεύει μια παράνομη διαδικασία. Mm-hmm. Είδατε τις σκηνές, πώς συνελήφθησαν άνθρωποι χωρίς να κάνουν τίποτα, με ποια βιαιότητα, πώς ρίξανε στο έδαφος γυναίκα ηλικιωμένη. Και υπάρχει εδώ ανάμεσά μας και μια 90χρονη που από το πρωί δεν έχει πάρει τα φάρμακά της, διότι βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Αυτή ήταν η προτεραιότητα λοιπόν για τη δημόσια αρχή και για την αστυνομία σήμερα? Είναι καθαρά ρητορικό το ερώτημά μου με όλα αυτά που περιγράφεται, κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά ακόμα υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το πού θα βρεθεί αυτή η οικογένεια, μια που έχουμε και ένα lockdown και γενικά η οδηγία είναι μείνετε σπίτι? Πού θα πάνε δηλαδή? Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι οκ, υπογραφή υπάρχει, όλα τα υπόλοιπα τέτοιο, θα πρέπει να ένας δήμος έχει κάνει κάποια πρόβλεψη. Δεν έχει κάνει καμία πρόβλεψη. Ισχυρίζονται ότι θα τους μετεγκαταστήσουν σε κάποια κοντέινερ, σε κοντέινερ παρακαλώ, τα οποία δεν είναι ούτε, εντάξει, δεν χωράει καν η οικογένεια αυτή. Τα κοντέινερ αυτά είναι για 6 ανθρώπους, οι άνθρωποι είναι 20. Αλλά πέραν αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι να παίρνεις έναν άνθρωπο από το σπίτι του και να τον πηγαίνεις στο κοντέινερ, τι να πω, είναι κάτι που δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε εν έτη 2021. Κυρία Κωνσταντοπούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δείτε, σας παρακαλούμε να δείτε το βίντεο που έχει αναρτηθεί μαζί με την σχετική δημοσίευση, γιατί είναι σοκαριστικό το βίντεο και θα είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε την εξέλιξη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, γεια σας. Μ' αρέσουν κάτι τύποι, ρε Θάνο, που όλο λένε και που δεν έχουμε χούντα και που δεν έχουμε χούντα και μην τη λέτε χούντα και... Πού είναι αυτοί οι τύποι τώρα, δεν τορμάνε να εμφανιστούν μπροστά μου. Ναι, δεν αυτή η πραγματικότητα σε χτυπάει. Πας λίγο να χαρείς με κάτι. Ναι, δεν χάνουν ευκαιρία να μας υπενθυμίζουν ότι αυτό το καθεστώς είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σκληρό με τους αδύναμους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Το βλέπουμε σε κάθε εκδήλωσή τους. Και σε κάθε κλίμακα. Δηλαδή αυτό είναι ένα γεγονός μικρής κλίμακας. Επειδή είναι μια οικογένεια, είναι ένας δήμος κλπ. Έχει δίκιο για Κωνσταντοπούλου που λέει ότι σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όλα αυτά είναι μια μεγάλη καταδίκη της χώρας και ένα πρόστιμο στο κεφάλι, αλλά γενικά δεν είναι ότι τελευταία πολλοί νοιάζονται για όλα αυτά με τις καταδίκες και, τους διεθνείς φορείς που θα μας κρίνουν αρνητικά και όλα αυτά. Σε μεγάλη κλίμακα η συζήτηση είναι επί του νομοσχεδίου για την πανεπιστημική αστυνομία. Μάλλον και αυτό το περιστατικό εντάσσεται, αλλά και ειδικά με την αστυνομία στα πανεπιστήμια, πώς θα το περιέγραφε κάποιος άνθρωπος πιστός στα ζητήματα όπως τώρα ακαδημαϊκή ελευθερία, αυτοδιοίκητο, τι άλλο, ελεύθερη σκέψη και λοιπά, τα πανεπιστήμια και κάποια ιστορικά προηγούμενα γενικά για το άσυλο κλπ. Αέρας δημοκρατίας. Πώς μας το είπε αυτή η κοπέλα με την οποία μιλήσαμε, Θάνο, στο τηλέφωνο? Κλείσουμε κανένα παράθυρο. επειδή την πονάνε τα πλευρά της, λέει μάλλον πλευρητώθηκε. Α, ναι. Πούντιασε, λέει, από τον αέρα της Δημοκρατίας. Μια κοπέλα από αυτές που βρέθηκαν χθες σε νοσοκομείο μετά από αυτόν τον, με αυτή τη δημοκρατική πνοή. Έτσι το περιέγραψε ακριβώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που φύσηξε αυτή η πνοή στο χθεσινό συλλαλητήριο. Και γενικά φυσάει πολύ αυτή η πνοή. Από το σπασμένο μου το τζάμι. Ναι. Λιβαδίτης. Ναι. Φυσάει τόσο πολύ που μας έλεγε ότι συναντήθηκαν στο νοσοκομείο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια ωραία γνωριμία που σε χτύπησαν εσένα, εμένα μου έσπασαν τα δόντια με πυροσβεστήρα. Mm-hmm. Α, εμένα με πλακώσαν και με χτυπούσαν διότι προσπάθησα να δω αν είναι καλά ο φίλος μου τον οποίον συνελάμβαναν. Και αυτές είναι οι ιστορίες οι καθημερινές της δημοκρατίας όπως την ζούμε σήμερα. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να αφισβητήσω τον Πρωθυπουργό που βγήκε χθες τον Παπαχελά και είπε ήταν 15 λεπτά ένα κέρασμα το γεύμα στην Ικαρία, και βγήκε μετά η αυτόπτης μάρτυρας και λέει τι 15 λεπτά κύριε Παπαχελά μου, μια μισή ώρα τον είχα απέναντι τον Καντέμι, δεν είπε Καντέμι, σε το λέω, στο έξω από το παράθυρο να τρώει 15 λεπτά κέρασμα και το να δείξει εικόνα. Γενικά ήταν ωραίο αυτό. Όλοι δεν θα ζητήσουμε συγγνώμη, αλλά ήταν η εικόνα δεν μ' άρεσε. Οπότε είναι αυτό που είπαν μερικοί, άμα έλειπε η εικόνα δηλαδή, δεν υπήρχε πρόβλημα. Mm-hmm. Οπότε αν το κατάλαβα καλά, η εικόνα είναι το πρόβλημα. Αλλά τι να κάνουμε που υπάρχουν εικόνες. Από την ιστορία αυτή με την οικογένεια, με τα 9 παιδιά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει το πρόβλημα πάλι της εικόνας. Είναι κακή η εικόνα, αλλά υπάρχει η εικόνα, να δείτε το βίντεο. Από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού είναι κακή η εικόνα, αλλά υπάρχει και η εικόνα. Θα ήθελα να βάλω μήνυμα Χρυσοχοΐδη για το lockdown σε μια φάση. 24 συλλήψεις από τα χθεσινά, από τις 52 προσαγωγές. Για άλλη μια φορά, στο ίδιο έργο θεατές, αυτές οι εικόνες. Δεν είναι πολύ αραιά εικόνα για τον δροσερό αέρα δημοκρατίας που φυσάει από το σπασμένο μας το τζάμι, το ανοιχτό τζάμι. Η εικόνα του αστυνομικού που χτυπάει έναν τύπο και από πίσω είναι καλώς ήρθατε στο ΕΚΠΑ. Αν μου επιτρέπεις λίγο, ο Γιδοβοσκός έχει γράψει πολύ σωστά. Καλώς ορίζει αυτή η εικόνα. Πέρα. Θα είναι το πόστερ, ξέρω εγώ, για τα δημόσια πανεπιστήμια. Καλώς ήρθατε στο ΕΚΠΑ. Καλώς ήρθατε στο Απιθύτα. Καλώς ήρθατε στην Πάντιο. Λίγα για την Πάντιο. Γιδοβοσκός, φυσικά τον αδίκησε η εικόνα. Από κοντά είναι πολύ πιο γκόμενος. Νομίζω ότι αυτό εννοούσε και εκείνος. Δεν τα λέτε. Νομίζω ότι αυτό εννοούσε. Παιδιά, είναι πολύ ωραίος ο Μητσοτάκης. Επειδή τώρα έχουμε παρασυρθεί λίγο με το ότι ανοίγουν κεφάλια στα καλά καθούμενα. Οπότε και εμείς έχουμε αναγκαστεί κάπως να παρεκκλίνουμε από την κανονική μας ειδησιογραφική ροή, που είναι να λέμε τι ωραίος γκόμενος και κοίταξε και τι κορμάρα και τι ευθυτενής και τέτοια. Αυτά που λέμε κανονικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Κάπως παρασύρεστε, όταν αρχίσουν και σπάνε δόντια με πυροσβεστήρες, το κατήγγειλε και ο Πρίτανης του Πολυτεχνείου. Mm-hmm. Και πρώην Πρίτανης. Ναι, εντάξει, συγγνώμη, είμαι και μιας ηλικίας. Ο κύριος Μαρκάτος το κατήγγειλε αυτό, είπε ότι ήταν και ο γιος του εκεί πέρα και είπε αυτή την ιστορία με τον πυροσβεστήρα. Αλλά αυτή είναι η αστυνομία μας και ξέρετε, στην κοπέλα που μας μίλησε στο τηλέφωνο, που μας έλεγε ότι εδώ πέρα δεν μπορεί να είμαστε το αντικείμενο της εκτόνωσής τους. Mm-hmm. Δηλαδή να νιώθεις ότι έχεις να κάνεις με τον ατομικό ψυχολογικό σαδισμό κάποιου ο οποίος λυσάει και πέφτει σαν αγρίμη πάνω στους φοιτητές για να τους λιώσει τα κεφάλια. Αλλά κάθε φορά που ακούμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη να μας αναπτύσσει το όραμά του για την νομιμότητα στα πανεπιστήμια, Θάνο, αν μπορεί ο Βασίλης ο Μήτικας να μας βάλει αυτό το βίντεο, θα είναι πολύ χρήσιμο. Η αλήθεια είναι ότι εμείς αυτό σκεφτόμαστε. Γιατί ό,τι και να λέει ο Χρυσοχοΐδης, αυτός που θα ρίχνει τις κλομπιές είναι αυτός ακριβώς ο μπάτσος. Δεν θα ρωτάει το Χρυσοχοΐδη αν αυτό συνάδει με το πνεύμα νομιμότητας που έχει οραματιστεί ο Υπουργός. Mm-hmm. Και εδώ που τα λέμε ο Υπουργός, ακριβώς αυτό που γίνεται έχει οραματιστεί, γιατί εντάξει, όσο και να κάνει το χαζό. Είναι μεμονωμένα περιστατικά, είπε ο Πρωθυπουργός, και δεν είναι δυνατόν και εκεί πέρα. Είναι ένα όργιο λαϊκισμού. Γενικά η ομιλία του Μητσοτάκη είναι. Πάντα είναι, αλλά σε τέτοια ζητήματα ο Τραμπ οχρειά. τη λέει κιόλας, γιατί συκοφαντείται ο μέσος Έλληνας αστυνομικός. Σε παρένθεση, ψηφοφόρος μας. Ψηφοφόροι μου, δεν είναι δυνατόν αυτοί να σας συκοφαντούνε. Μεμονωμένα περιστατικά τώρα λέτε για τον άλλο που έβγαλε όπλο μέσα στην ΑΣΟΕ και για κάποιους εκεί πέρα ειδικούς φρούς που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μεμονωμένο περιστατικό. Ένα να συμβεί στα πανεπιστήμια, θα έχεις κόσμο που θα τραυματιστεί σοβαρά μέσα στο πανεπιστήμιο. Εντάξει, το έχουμε δει απ' έξω. Τώρα θα πάει και μέσα. Θα βάζουμε το βάρο να δούμε μέσα ή έξω, μέσα ή έξω. Ένα αυτό. Δύο, είχε μια πολύ ωραία αναφορά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Σου λέει, για να, και εσείς που γκρινιάζετε, στην Αμερική οπλοφορούν κιόλας οι αστυνομικοί. Το ξέρεις εσύ, Κωνσταντινέ? Μήπως ξέρεις ότι γενικά στην Αμερική η οπλοφορία επιτρέπεται? Τώρα αυτό δεν ήθελε και πολύ μυαλό, αλλά δεν έχει και πολύ μυαλό το παιδί. Γιατί έχουν μυαλό αυτοί που τον ακούνε σε κάτι τέτοια? Ναι, γιατί η αλήθεια είναι, το είπε ο Βαρουφάκης αυτό, λέει εντάξει οπλοφορεί εκεί πέρα, αλλά στο Τέξας οπλοφορεί και ο Μπακάλης. Εντάξει, στο Τέξας δίδασκε ο Βαρουφάκης. Οπότε ξέρεις, κάπως αυτό λιγάκι αλλάζει τα δεδομένα. Και επίσης έχουμε τέτοιου τύπου εγκληματικότητα που στην Ελλάδα δεν έχουμε. Ναι, επειδή δηλαδή υπάρχει πληροφορία και άλλος μπορεί να μπουκάρει, ξέρω εγώ, να έχει να γαζώνει. Ναι, και συμβαίνει. Έχουμε τέτοιου τύπου εγκληματικότητα που δεν έχουμε στην Ελλάδα. Υπήρξε, νομίζω, Δημήτρης Αναστασίου λέγεται, ένας Έλληνας καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, που είχε μια εκτενή ανάρτηση για τα περιστατικά βίας και εγκληματικότητας στα αμερικανικά πανεπιστήμια, όπου φαίνεται ότι είναι παιδική χαρά αυτά που συζητάμε εδώ πέρα. Αλλά νομίζω ότι παρακολουθούμε σε όλα τα επίπεδα, το πώς ξεδιπλώνει το ταλέντο της αυτή η κυβέρνηση στο πεδίο του αυταρχισμού. Και ο αυταρχισμός, ξέρετε, είναι λίγο για τον άνθρωπο που βρίσκεται με σπασμένα δόντια με τον πυροσβεστήρα, δεν είναι καθόλου συμβολικό, είναι απολύτως πραγματικό, αλλά για την κυβέρνηση συνολικά αυτός είναι το θύμα, είναι ο άνθρωπος που θα πρέπει να θυσιαστεί προκειμένου να κάνει την πολιτική της. Γιατί δεν είναι κανένα πρόβλημα, δεν κάνει τίποτε δηλαδή αυτός. Δηλαδή, να θυμηθούμε ότι όλον αυτόν τον καιρό η αστυνομία διαλύει ειρηνικές διαδηλώσεις. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Δηλαδή, δεν είναι ότι η αστυνομία αναγκάζεται να ασκήσει βία προκειμένου να. Εξού και η κοπέλα αυτή, η οποία ξυλοκοπήθηκε, δεν διώκεται. Δεν είναι ότι παρεύει τον νόμο. Δεν είναι ότι αποπειράθηκε να την συλλάβει ο αστυνομικός, εκείνη αντιστάθηκε και μετά η αστυνομία προέβη στην αναγκαία για την σύλληψη βία. Καλά, εδώ είχαμε το περιστατικό, την επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είναι ξεκάθαρο ότι απλά προχωράει εκεί η δημιουργία και ένας τύπος που είναι δίπλα τρώει μια γωνιά. Γιατί έτσι, γιατί δεν άρεσε η φάτσα του. Και στη συνέχεια βλέπεις, γιατί θα πει κάποιος, μα καλά ξέρουμε τι έχει προηγηθεί. Ναι, γιατί δεν συλλαμβάνεται, δεν γίνεται τίποτα, προχωράνε κανονικά. Τρώει αυτό στην αγωνιά, δέρνουμε λίγο τους περαστικούς και προχωράμε. Αυτό δεν λέγεται αστυνομία. Αυτό λέγεται αλλιώς. Αυτά τα πράγματα που βλέπουμε πολλές φορές λέγονται αλλιώς. Όπως και το γεγονός, γιατί είναι στο πιο που μας έλεγε η κοπέλα, ότι καταλήγουν σε νοσοκομείο, στο Ιπποκράτιο συγκεκριμένα, πολλοί κόσμοι. Και εκεί πέρα είναι οι γιατροί που τους δίνουν οδηγίες και τους στηρίζουν. Είναι μια εικόνα που λες, πάρα πολύ συγκινητική. Δηλαδή τους δίνανε εικόνες τύπου τι να κάνουν για να μπορούν να το καταγγείλουν και λοιπά. Γίναν τέτοια σκηνικά, μας έλεγε. Απλά είναι μια όλη αέρα-αέρα να φύγει χολέρα όλοι μαζί, με κάτι που μας έχει πλακώσει από πάνω. Και δεν ξέρω, εμένα μου έφερε έτσι ένα... Διεύθυνση ραδιοφώνου, το ότι οι αστυνομικοί έχουν μάνες όμως το ξεχνάτε. Και με αυτό να πάμε σε διάλειμμα. We'll be right back. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα. Οχ, τώρα το είδα για τον Καλογιάννη. Το απόγευμα. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Να πάμε και στα θετικά. Θάνο, θα μου επιτρέψεις όμως να μην εκφραστώ με αυτή την ψεύδο συστολή με την οποία εκφράζονται άλλοι. Για πες. Πήγαν να μας ενοχλήσουν, ναι. Το πήραμε πάνω μας, κάναμε μια εκδήλωση, το σβήσαμε. Δεν ξέρω αν το περιγράφω σωστά, αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η περιγραφή κατά την άποψή σου, αν αποδίδει αυτό που συνέβη, αλλά εγώ κάπως έτσι τα ερμηνεύω τα γεγονότα. Καλά, εγώ χάρηκα πάρα πολύ με αυτό που μαζεύτηκε το άρθρο. Να εξηγήσουμε τι έχει γίνει. Μιλάμε για τον τρομονόμο στην τέχνη. Χθες ασχοληθήκαμε πάρα πολύ, είχαμε μια διαδικτυακή κουβέντα με πολύ καλούς φίλους. Ήταν ο Φίβος ο Δελβοριάς, Σπύρος Γραμμένος, Παύλα Διεύθυνση Ραδιοφώνου, ο Βίρονος Θεοδωρόπουλος, Παύλα ο τύπος που έχει απογειώσει την ανασκόπηση, την φετινή σεζόν, Φωτεινή Λαμπρίδη, πολύ καλή συνάδελφος και στιχουργός, από τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, ο κ. Σταθόπουλος, ξεχνάω τον Νίκο τον Γιούσεφ από τα υπόγεια ρεύματα, και πάλι νομίζω ότι έχω ξεχάσει κάποιον, τον είπα το Φίβο, ναι. Δεν είμαι και εγώ πολύ καλός σε αυτό. Ναι. Ωραία ήταν όμως, και άμα δεν την είδατε να τη δείτε. Ωραία ήτανε. Ήτανε για αυτό το ζήτημα. Κυκλοφόρησε και πάρα πολύ, ειδικά μέσω Facebook. Σε πολύ καλά νομίζω για τα νούμερα και για το θέμα και για το πόσο γρήγορα το κλείσαμε. Και το λέγαμε από χθες, ότι τα τηλέφωνα ξεκίνησαν κάπου στις 4 το μεσημέρι, όταν είχαμε αρχίσει να έχουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει. Και υπήρχε όλη αυτή η κινητοποίηση, υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση από καλλιτέχνες, πέρα από τα σωματεία που μίλησαν εξ αρχής και το κατήγγυλαν. Βγήκανε αναρτήσεις από τους κωμικούς που το σχολιάζαμε και χθες, μια μεγάλη ομάδα κωμικών. Είδα από Villages of Ioannina City, Vevilos, Social Waste, γενικά το hip hop κινητοποιήθηκε πάρα πολύ γιατί τους επηρεάζει. Και πάρα πολύ. Σήμερα ήταν μαζικότατη. Αυτή ήταν η φράση με την οποία ξεκίνησε ο Φίβος. Που λέει, αυτό σημαίνει ότι τελειώνει όλο το hip hop. Ναι. Γιατί είναι. Να ξεκινήσουμε με μια ψύχρεμη διαπίστωση, δηλαδή. Ναι. Ότι ο τρόπος με τον οποίο ήταν διατυπωμένη η πρόβλεψη του νόμου για την υποκίνηση της βίας και για τις τρομοκρατικές πράξεις, στην ουσία σημαίνει, όπως ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη, ότι πάπαλα αντίο μας. Mm-hmm. Και υπήρχε σήμερα η μεγάλη κινητοποίηση των καλλιτεχνών και λίγο πριν έβγαλε μια δήλωση ο Λιβάνιος. Και λες, για ποιο θέμα, αφού δεν έχει παίξει το θέμα. Έπαιξε το μεταξύ. Το κλασικό, βγάζει τη δήλωση υπουργός, παίζουν κάτι εφημερίδα και τέτοια. Τροποποίηση. Αναθεωρείται το επίμαχο άρθρο. Και κάθεται άλλο και λέει, ποιο επίμαχο, πότε ήταν επίμαχο, τι έγινε, ποια τροποποίηση, τι είναι το άρθρο 8. Ναι. Εκτός αν ανήκετε σε αυτήν την elite που διαβάζει το The Press Project και τότε θα γνωρίζατε εκ των προτέρων ποιο ήταν αυτό το άρθρο, γιατί θα είχατε παρακολουθήσει την καταπληκτική συζήτηση που κάναμε χθες και το σχετικό. Ναι. Είσαι αποφασισμένος σήμερα να βλογίσεις τα γενιά σου. Γιατί ρε, κακό είναι ρε Θάνο, κακό είναι και εμείς οι καημένοι, τόσο πολύ κουραζόμαστε. Δηλαδή, να σας πω τι έγινε τώρα. Έχει μια σημασία ότι είναι από τις περιπτώσεις που επιτυγχάνεται μία νίκη από τον κόσμο του διαδικτύου. Mm-hmm. Εντάξει, δεν το κάνει, δεν έγινε θεσμικά, προφανώς δεν έγινε από τα κανάλια τα οποία έχουν άλλα προβλήματα να λύσουν, και έγινε από τον κόσμο του διαδικτύου. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά να συμμετέχεις σε αυτό το περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι εκφράζουν τις αγωνίες τους με πλήρη συνείδηση και ακολουθώντας αυτό που τους λέει η ηθική τους και όχι τσαλαπατώντας τις αρχές τους προκειμένου να επιβιώσουν. Μόνο που η αρνητική πλευρά όλων αυτών, τελειώνει το πεντάλεπτο αισιοδοξίας, είναι ότι Γι' αυτό ακριβώς θα το βρούμε μπροστά μας αυτό που συνέβη. Ναι. Δηλαδή αυτό που γίνεται είναι ότι πράγματι, το έγραψε και ο Δημήτρης Χριστόπουλος, για την τέχνη η συνταγματική πρόβλεψη για την ελευθερία του λόγου είναι απόλυτη. Οπότε υπάρχει εκεί ένα πεδίο ελευθερίας για τους ανθρώπους για να εκφραστούν, για τους δημιουργούς, το οποίο είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ ενοχλητικό το ότι μπορούν να τα σκεφτούν αυτά. Είναι ακόμη χειρότερο ότι έχουν το διαδίκτυο όπου μπορούν να κυκλοφορήσουν αυτές οι ιδέες. Mm-hmm. Λοιπόν, μπορεί να ήταν ευχάριστο αυτό που συνέβη χθες, αλλά όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι οι φωνές αυτές είναι πάρα πολύ ενοχλητικές. Είναι μια παραφωνία μέσα στην απόλυτη συνένεση της κυρίαρχης ειδησιογραφίας, η οποία έχει μόνο γκρινίτσες. Γκρινίτσες, πράγματα που διορθώνονται. Ποτέ δεν γίνεται κάτι ριζικά λάθος. Οπότε αυτό που λέμε είναι ότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε πάλι να αντιμετωπίσουμε. Θυμάστε ότι λέγαμε αυτό, έχει ξαναέρθει με το όχνα ελάφι που το πήρε πίσω ο Κοντονής και λέγανε α, τι καλά, μπράβο, το πήρε πίσω. Και λες, παιδιά, τι ατικαλά? Δεν είναι ατικαλά. Είναι ότι αυτό, επειδή υπήρξαν αντιδράσεις, δεν το έκαναν, αλλά προφανώς για να το φέρνουν θα το ήθελαν. Και επειδή με όλη την στρέβλωση που προκαλούν οι μεγάλες αυτές πλατφόρμες, με όλη τη στρέβλωση που προκαλεί το Facebook, που την ξέρουμε και την έχουμε καταλάβει πώς λειτουργεί και τη μελετάμε όλοι γιατί μας αφορά ζωτικά, παρόλα αυτά το διαδίκτυο παραμένει ένα πεδίο ελευθερίας. Και αφού παραμένει ένα πεδίο ελευθερίας, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτό θα είναι ένας διαρκής αγώνας. Θα επανέλθουν με διαφορετικό τρόπο προκειμένου να λύσουν αυτό το πρόβλημα, που είναι ότι εδώ πέρα λέμε ότι μας κατέβει. Και είναι απαράδεκτο να έχεις ανθρώπους που λένε ότι τους κατέβει, γιατί γενικά οι δημοσιογράφοι δεν είναι για να λένε αυτό που σκέφτονται, είναι για να λένε αυτό που σκέφτεται το αφεντικό τους. Οπότε δημοσιογράφοι που λένε αυτό που όντως σκέφτονται είναι πάρα πολύ ενοχλητικοί. Και το ίδιο και καλλιτέχνες. Το ίδιο και διανοούμενοι που λένε αυτό που όντως σκέφτονται. Γι' αυτό φροντίζει πάρα πολύ το μηντιακό σύστημα να βρίσκει ανθρώπους οι οποίοι θα είναι μεν μορφωμένοι, αλλά θα είναι και πάρα πολύ φιλικοί προς την εξουσία. Όπως μου είχε πει ο Ράμφος μια φορά για ένα βιβλίο μου, έχεις όμως, μου λέει, ένα ψυχολογικό πρόβλημα με την εξουσία. Του λέω, κύριε Ράμφο, είναι αντιστρέψιμο αυτό το επιχείρημα όμως. Γιατί και από την ανάποδη μπορεί να το πει κανείς για όσους νιώθουν πολύ καλά δίπλα στην εξουσία. Ναι, η τακτική του να φουσκώνεται ένα μέτρο να υπάρξει αντίδραση και να περάσουν εδώ που θέλουν πιο εύκολα δεν είναι καινούριο. Ένα ζήτημα που είχε προκύψει χθες και ουσιαστικά όλοι μέσα στο χαμό και με το πώς φαίνεται τα νομοσχέδια ήταν ότι κανείς δεν το είχε δει εντελώς καλά. Δηλαδή εμείς πιστεύαμε ότι είχαμε μια καλή εικόνα, ξέραμε ότι ήμασταν μέσα στο θέμα και μετά υπήρχαν τα θέματα της ερμηνείας, ρε παιδί μου, και σε ένα θολό πλαίσιο. Για μας το πρόβλημα ήταν το θολό πλαίσιο πρώτα απ' όλα. Γιατί όταν βάζεις σε αυτό, το λέγαμε και χθες, πάνω στον ήδη θολό τρομονόμο, βάζεις έναν ακόμα θολό ορισμό του τι επιτρέπεται να περνάει στα οπτικοακουστικά μέσα και τι όχι, και τα μπλέξεις όλα αυτά τα πράγματα, τρεχαγύρευε. Είναι πάρα πολύ απλό. Επίσης, υπήρχε το ζήτημα ότι είναι ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας. Αλλά από ό,τι φαίνεται, από την διόρθωση που έχει γίνει, μια χαρά μπορούσες να ενσωματώσεις την ευρωπαϊκή οδηγία χωρίς να ξεσηκωθεί ο κόσμος για να σε βρίζει. Γιατί κάνει τη δήλωση ο Λιβάνιος, είναι διευκρινιστική και ξεκινάει και παίζει τώρα. Η τέχνη ως μορφή έκφρασης δεν μπορεί να υπόκειται σε κανενός είδους περιορισμό. Και μετά βλέπεις ότι αυτό που έχει αλλάξει στο επίμαχο άρθρο, το 8, όπως και το 32, που είναι το ίδιο, αλλά για YouTube, Facebook κλπ., είναι ότι έχει αφαιρεθεί όλο το 8β που ήταν η σύνδεση με τον τρομονόμο. Επομένως, τι το ήθελες αυτό? Είναι ένα ερώτημα. Αυτό δεν είναι διευκρίνηση τύπου για να μην υπάρχουν ανυπόστατες καταγγελίες που λέει. Αυτό είναι ουσιώδης διαφορά. Δηλαδή, το αν θα συνδεθεί και με τρομοκρατικές πράξεις αυτό το πράγμα, είναι ουσιώδης διαφορά. Τι να κάνουμε τώρα? Επίσης, έχει ένα ενδιαφέρον ότι μεταξύ, ότι σε αυτά που έλεγε η οδηγία, η καλή μας η κυβέρνηση, σε αυτό το άρθρο 8, πήγε να περάσει μέσα στο βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους οικογένειας, φίλου, φιλής, ιδίως λόγω φίλου, φιλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής, σταγένειας, κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, μπλα. Όλα αυτά τα οποία προβλέπονται και στον αντιρατσιστικό, ας πούμε. Πήγε να χώσει εκεί πέρα, από ό,τι φαίνεται, τις αλλαγές και τα πολιτικά φρονήματα ή κάθε άλλη γνώμη. Αυτό έφυγε και το περιουσίας έφυγε. Που σημαίνει ότι σε αυτήν την πολύ έτσι αθώα διαταξούλα που είχε όλα αυτά τα ωραία εκεί πέρα σεξουαλικού προσανατολισμού, έμπαιναν ζητήματα περιουσία. Ξέρω εγώ, μίσος ταξικό, και κάποιες αναφορές αρνητικές κατά των πλουσίων. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα βρίσει εμένα επειδή είμαι στον Νίκη, ας πούμε. Που εκεί να με βρει, δεν θα του κάνω μήνυση και δεν θα πάει μέσα επειδή έβρισε εμένα. Αν γίνει το ανάποδο, θα μπορούσε. Εμένα μπορεί να με βρίσουν επειδή νομίζουν ότι μένω στο σπίτι του Τραμπ. Το βίντεο, να αρχίσει να με βαράς μηνύσεις. Και το πολιτικές γνώμες πεπιθήσεων δεν είναι μικρό θέμα που έφυγε. Δηλαδή αυτό ήταν από το. Το πεπιθήσεων δεν έφυγε. Το πολιτική άλλη γνώμη. Ναι. Έχει μείνει το θρησκείας ή πεπιθήσεων. Το οποίο όποιον έχω δει να τοποθετείται, και εγώ προσωπικά το κρίνω ότι πάει στις θρησκευτικές πεπιθήσεις. Υπάρχουν ανάλογες αναφορές. Αλλά υπήρχε το πολύ ξεκάθαρο πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλη γνώμη. Το οποίο πιάνει. Από το σκατά στους φασίστες, θάνατος στο φασισμό, θάνατος στους φασίστες, δεν ξέρω τι. Κρεμάλα επίσης. Κρεμάλα, σε μια έκφραση τέχνης, ας πούμε, και το οτιδήποτε, μέχρι και θα μου πεις στους φασίστες θα σε μηνύσουνε. Όχι. Στον αφιλελευθερισμό, στον αφιλελεύθερος, τι γίνεται. Καλά. Είναι πολιτικά φρόνημα. Με τους φασίστες, λέγαμε και. Φιλελεύθερες. Ναι, λέγαμε και εχθές πώς έχει συμπεριφερθεί η δικαιοσύνη στο ένα και το άλλο άκρο. Θυμόμαστε περιπτώσεις. Όπου λες τον φασίστα φασίστα και ψάχνεις μετά το δίκαιο σου στα δικαστήρια όταν σε μηνύει που τον είπες φασίστα. Ναι, γιατί δεν έχει τη σβάστηκα, ας πούμε, στο τατουάζ, ναι. Στο μπράτσο. Αυτά είναι ουσιώδη πράγματα. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη αυτό που έγινε. Μια διάταξη που θα περνούσε πολύ στα τέτοια, γιατί το νομοσχέδιο έχει πάρα πολλά άλλα πράγματα. Πλήττει τον ελληνικό κινηματογράφο, κόβει όλη τη ρύθμιση από τα κανάλια 3,5 εκατομμύρια. Με το που θυμάστε που θα την ανέβαλαν για το 20 και αλλά μετά σου είπαν θα την επιμερίσουμε στις υπόλοιπες δόσεις. Τώρα σου λένε ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεώνονται αυτά τα χρήματα να τα επενδύσουν σε παραγωγές. Λες και δεν θα επένδυαν αλλιώς σε παραγωγές, δεν θα κάνανε άλλες παραγωγές. Σου λέει αυτά πρέπει να τα κάνετε παραγωγές. Οπότε τσουπ, μείον τα 3,5 εκατομμύρια. Οι 400.000 θέσεις εργασίας που είχαν προβλεφθεί με τον νόμο Παπά πλέον γίνεται εντάξει. Μπορείς και αυτά τα εργολαβικά, ρε παιδί μου, σε παράλληλες εταιρείες κλπ. Δεν είναι και στάνταρ. Πολύ κράτησε αυτό. Ήταν στα θετικά του νόμου Παπά. Έχει μια σειρά από τέτοια πράγματα. Και να σχολιάσω εδώ το φιλοδόρημο που θα δίνουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί τα 50.000. Και νομίζω στο Ισουρού πάει αυτό. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Αντί για 3,5 εκατομμύρια, πόσο ήταν, ναι. Κανονικά. Ναι. Εντάξει, είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Πόσο βγαίνει στα 3,5 εκατομμύρια, πόσο είναι τα 50.000. Είμαστε θεωρητικοί, παιδιά. Έλα, τσάτ, περίοδο. Ναι. Λοιπόν. Ναι, και είναι σημαντικό. Πρώτον, είχαμε καταλάβει πάρα πολύ καλά και δεν ήμασταν υπερβολικοί. Επίσης, δεν είμαστε τρελοί. Δεν ήμασταν τρελοί. Ναι. Δεν είμαστε τρελοί. Για όποιον πιστεύει δηλαδή ότι είμαστε, λίγο χαζούμπαλοι, ναι. δεν είμαστε. Και παρότι αυτό έγινε πολύ βιαστικά και χρειάστηκε και να επιμείνουμε στους φίλους καλλιτέχνες που μας λέγανε μα πως είναι πολύ βιαστικά και τους λέγαμε ξέρεις κάτι, αύριο η ψυχή μας κάνει πανιά, σήμερα πρέπει να μιλήσουμε. Καλά κάναμε. Την άλλη εβδομάδα. Καλά κάναμε, γιατί αυτό είναι ακριβώς το τέχνασμα που χρησιμοποιείται, ότι δεν θα προλαβαίνουμε να βλέπουμε από πού μας ήρθε. Θα τρώμε τις κατραπακές χωρίς να μπορούμε να αρθρώσουμε κουβέντα. Άρα λοιπόν γιατί χαιρόμαστε. Πώς γίνεται η λογοκρισία, τι θεωρείται έγκλημα μέχρι να δικαστεί. Καλά. Και τώρα μπορείς να πεις ότι μπορεί εμένα τον Κωνσταντίνο ένας δικαστής να τον κυνηγήσει για την όποια ανασκόπηση ρε παιδί μου. Okay. Το θέμα είναι πώς μειώνεις όσο δυνατόν περισσότερο αυτό το πάτημα. Ώστε να γίνει αυτό. Και γιατί χαιρόμαστε όταν η κυβέρνηση του νόμου και της τάξης και της πάταξης της τρομοκρατίας πήγε να το βάλει αυτό, φώναξε κόσμος και σε μια μέρα μαζεύτηκε, ενώ δεν μίλησε κανένα μήνυμα. Εντάξει, sorry, θα χαρούμε. Δεν έχουμε πολλές χαρές αυτή την περίοδο. Θα μου επιτρέψετε εμένα προσωπικά, ο Κωνσταντίνος είναι Γκρινιάρης, να χαρώ γι' αυτό, στο μέτρο του υπάρχει, και μετά να βρίζω για την πανεπιστημιακή αστυνομία σήμερα. Παράδειγμα. Δεν είναι λίγο. Αυτό που έγινε. Γιατί, όπως είπε και ο Λιβάνιος και το επιβεβαίωσε, αφορά τις πλατφόρμες. Δεν αφορούσε μόνο τις πλατφόρμες, γιατί μετά ήταν λίγο ζήτημα επειδή τα συνδέει το αν θα υπάρχουν αυτές οι διώξεις. Εγώ δεν ήθελα να μείνω τόσο στις φυλακίσεις. Αλλά αφορούσε τις πλατφόρμες. Που σημαίνει ότι καληνύχτα τραγούδι δεν υπήρξες ποτέ. Όχι τα προηγούμενα, δεν θα κατέβαινα σε μια μέρα. Τα επόμενα. Και την αυτολογοκρισία που βάζει κλπ. Άλλο τον άλλο δεν τον νοιάζει, αλλά ένα, κατά της αστυνομίας ένα στίχος, γιατί να σκόψεις το τραγούδι, αν θες να βάλεις ένα στίχο κατά της αστυνομίας. Και μετά πώς θα βγάλεις λεφτά, ας πούμε, από την τέχνη σου. Θα πεις, εντάξει, θα τα λέω στους φίλους μου. Τώρα, εμένα με αγγίζει και ως τραγουδοποιό αυτό, και με την Φρίντικα, ως ερμηνευτή, στο είδος της τραπ όπου διατρέπω. Αλλά εγώ επιμένω πάρα πολύ, καταρχάς, ότι ορθά είχαμε αντιληφθεί τι διακυβεύεται και πριν να έχουμε, δυστυχώς δεν είχαμε τον Κώστα Παπαδάκη, συνδεότανε αλλά χανόταν η σύνδεση και δεν μπόρεσε να λάβει μέρος στην συζήτηση. Μας έστειλε τα χαιρετίσματά του, μας είπε ότι ήταν πολύ ωραία η συζήτηση αλλά δεν μπορούσαμε να τον έχουμε και θα βοηθούσε βεβαίως να είχαμε την άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος πολύ στέρεα θα εξηγούσε την νομική πλευρά. Αλλά εγώ νομίζω ότι πολύ δικαιολογημένα είχαμε διαισθανθεί ότι δεν έχουμε καμία αμφιβολία για το τι κρίνεται εκεί πέρα. Αυτό που κρίνεται είναι αυτό που είδαμε την επόμενη μέρα. Και είδαμε σήμερα να σχολιάζεται ότι τι έγινε ρε παιδιά, υπερβολές, αλλά ξέρω εγώ, κάτι πήρε πίσω ο άλλος. Το πήρε πίσω επειδή υπήρχε, επειδή υπήρξε αντίδραση, επειδή ήταν προβληματικό αυτό που πήγαν να κάνουν. Και γι' αυτό εγώ επιμένω και ότι ορθώς κάναμε αυτό που κάναμε, και ότι θα το βρούμε μπροστά μας. Θα το βρούμε μπροστά μας, αυτό το βλέπουμε και όπως το, και με το παράδειγμα του Κοντονή που στο Κραξίδι άλλαξε το νόμο το 17 και το ξαναέφερε μέσα σε όλο τον ποινικό κώδικα. Βέβαια είχε πει θα το ξαναφέρει τότε, που εκεί ασχολιόμασταν με μια σειρά από άλλα ζητήματα, τις ποινές των χρυσαυγητών, το θέμα του βιασμού κλπ. Και ήταν τόσο πυκνός ο χρόνος που δεν γινόταν με όλα. Το είδαμε μια προσπάθεια τώρα, υπάρχουν και άλλες προσπάθειες. Υπάρχει μια εκπεφρασμένη στο περιθώριο βούληση της κυβέρνησης να ελεγχθούν τα social media. Από τις μηνύσεις του Μπογδάνου, μια αναφορά του Λιβάνιου που είναι πολύ ελεύθερη τέχνη, αλλά κάτι είπε εκεί πέρα ότι στα social media είναι λίγο πολιτική μόρους καφενείου και τίθεται ζητήματα δημοκρατίας. Ξέρετε, όταν λέει ζητήματα δημοκρατίας, η δημοκρατία που μπαίνει στα πανεπιστήμια, θα μπει και η δημοκρατία κάποια στιγμή στα social media, να τρελαθούμε εντελώς. Υπάρχουν αυτά, υπάρχουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με το να δείτε ή να ψάξετε την κουβέντα για το copyright law που είχε γίνει το 18, το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας που υπό το βάζοντας προσχηματικά θα πω μπροστά τα πνευματικά δικαιώματα που προφανώς το θέλουμε όλοι για τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών και με την ΕΔΕΜ, ξέρω εγώ, που ήταν ένα πολύ λογικό αίτημα, έβαζε μια σειρά από απειλεί να βάλει μια σειρά από δικλείδες και φίλτρα στην υπόλοιπη πνευματική ιδιοκτησία, στους παραγωγούς που δεν βρίσκονται, στους πιο αυτόνομους μουσικούς καλλιτέχνες κλπ. Και σε όλη την κουβέντα που είχε γίνει τότε αλλά και στο δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Αυτό το πράγμα που έγινε αφορούσε και τα ΜΜΕ και αφορά τα ΜΜΕ, δεν έχει περάσει ακόμα το νομοσχέδιο, είμαστε σε μια επιφυλακή. Αφορούσε τα ΜΜΕ, εμάς έχουμε και την ανασκόπηση αλλά και να μην την είχαμε και να είμαστε ένα αμυγός δημοσιογραφικό σοβαροφανές μέσο, σοβαρό είμαστε. Υπήρχαν ζητήματα όπως ξέρω εγώ προκηρύξεων, θεμάτων που άπτονται καταδικασμένων για τρομοκρατία. Πώς γίνεται να γράψεις, ξέρω εγώ, μήπως υποστηρίζεις άμα γράφεις υπέρ του Κουφοντίνα, της Ιριάννας, του Σταθόπουλου, του Πολύκαρπου Γεωργιάδη, δεν ξέρω εγώ τι. Υπήρχαν και εκεί μια σειρά από ζητήματα. Οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι πάλι, δεν είναι όλα μόνο τέχνη. Αυτό. Πολύ θετικό. Σίγουρα τα πράγματα μπορούν έτσι. Κάπως σπάει αυτό το προσωπείο, το ανίκητο, το άτεγκτο, το που σε πνίγει με κάτι τέτοια. Εγώ αυτό που σκέφτομαι συνεχώς από χθες το βράδυ είναι αυτό που έλεγα στην αρχή της εκπομπής για το δόγμα του σοκ. Και αυτό με κυνηγάει κιόλας, δηλαδή αυτό με στοιχιώνει, ρε παιδί μου, ότι θα σκεφτόσουν εσύ την ώρα που υπάρχει ένα τσουνάμι που έχει πνίξει χιλιάδες ανθρώπους να πας να νομοθετήσεις πώς θα φας τις παραλίες από τους γηγενείς για να κάνεις ξενοδοχεία. Υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το λένε δόγμα του σοκ και λειτουργεί ακριβώς έτσι. Δηλαδή όσο εμείς αναρωτιόμαστε μα πώς γίνεται τώρα που έχουμε πανδημία να τα θες όλα και τις τράπεζες και, και την Ελντοράντο και, και τα πανεπιστήμια και τις ιδιωτικοποίησεις και την αστυνομία και την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, τώρα σε έπιασε να τα κάνεις όλα, και η απάντηση είναι ναι, ακριβώς τώρα. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή. Mm-hmm. Αυτή είναι η απάντηση. Mm-hmm. Ότι αυτό πρέπει να καταλάβουμε, δηλαδή, ότι αυτό παίζεται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τυχαίο που και οι άνθρωποι του πολιτισμού, αλλά και εμείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ξέρω, που γράψαν, κινητοποιήθηκαν κλπ. Δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι αυτό το άρθρο. Μου πεις, σας διέφυγε. Ναι, οκ, okay, αναλαμβάνουμε μια ευθύνη παρότι είναι θετική κατάληξη. Οκ, okay, μας διέφυγε. Κινητοποιηθήκαμε όλοι αργά. Αλλά δεν είναι ότι δεν συμβαίνει και τίποτα άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Οι άνθρωποι στο πολιτισμό, ένα χρόνο κλειστά τα πάντα, να μην υπάρχουν μέχρι να ξεκινήσουν να τους δίνουν επίδομα, κλειστές οι σχολές τους, κλειστά τα θέατρα κλπ. Να τους σηκωφαντεί οι άλλοι με την μαύρη εργασία ή ανεκδιήγητη εκεί πέρα, χειρότερη υπουργός. Επιμένω ότι είναι χειρότερη υπουργός, πρέπει να έχω δικαιωθεί σε αυτό. Χειρότερη υπουργός της κυβέρνησης. Ναι, θυμάσαι πότε το είπα. Τι έγινε μετά τις καταγγελίες και το MeToo και την υπόθεση Λιγνάδη, μήπως. Εντάξει, κέρδισες πολλούς πόντους που δεν τους άξιζες από ένα τυχαίο γεγονός με την υπόθεση Λιγνάδη. Το οποίο προφανώς δεν ήξερε κανένας άλλος και ότι συνέβαινε, παρά το ότι έχουμε μαρτυρίες. Ούτε παλιότερες καταγγελίες, ούτε μια υπόθεση. Σίγουρα ποτέ κανείς δεν έχει ακούσει κάτι, δεν θα έχει ρωτήσει. Εσύ λένε αυτό, γιατί. Ναι, δεν πιστεύω, όχι. Και εγώ καταδικάζω, καταδικάζω. Και αυτό, το Me Too, αυτή η κάθαρση που αναζητείται στον χώρο και υποθέσεις τύπου Λιγνάδη, με τις όσες πληροφορίες έχουμε και το ό,τι έχει καταγγελθεί ή αναφερθεί στα μέσα, για να το πω σωστά, μεταξύ άλλων, και όλα αυτά, και ξαφνικά τους έρχεται για αυτό το κεφάλι. Αυτή είναι η πεπτουσία του δόγματος του ΣΟΚ, δεν έχεις ιδέα, δεν ξέρουμε τι θα έρθει την επόμενη εβδομάδα, τι θα έρθει. Θα δούμε. Το θέμα είναι από πού θα μας έρθει, γιατί έρχονται σαν σφαλιάρες, από εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτό συμβαίνει τώρα. Βλέπω εδώ πέρα, διαβάζω τον συνάδελφο, τον Αντώνη Ριγόπουλο, από το ντοκουμέντο που γράφει ότι τους λέγανε οι μπάτσοι γιατί είστε εδώ. Φωτογράφησαν και τους λέγανε γιατί είστε εδώ, γιατί δεν είστε εκεί που είναι οι δημοσιογράφοι. Mm-hmm. Το οποίο λέγεται, ξέρετε, εμείς έχουμε πάντοτε αυτήν την έγνοια όταν δηλώνει κάτι ο υπουργός, σκεφτόμαστε τι δηλώνει ο υπουργός και πώς αυτό θα μεταφραστεί καθώς κατρακυλάμε προς τα κτίνη με τις ασπίδες. Και γι' αυτό ακριβώς και λέμε ότι μια ιστορία είναι αυτή που έχει να μας πει ο υπουργός, που λέει όχι, εμείς να σας προστατεύσουμε θέλουμε. Mm. Και βεβαίως υπάρχει και κάτι ακόμη που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, που είναι ότι μπορεί ο υπουργός να πει ότι είναι προαιρετικό, αλλά σημασία έχει τι θα πει ο άλλος την ώρα που θα δέρνει. Που βεβαίως ξέρουμε τι θα πει ο άλλος την ώρα που θα δέρνει. Αυτά που λένε οι μπάτσοι όταν δέρνουνε. Δεν είχαμε το. Πού ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, δεν ήταν χθες? Πάντως μας λέγανε ότι δεν υπήρχε το όταν θα κατευθυνθούμε σε. Δεν υπήρχαν τα μπλε ανθρωπάκια, ούτε στη Γαδά. Βγήκε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, άλλο ανέκδοτο, ο οικονόμου, και λέει ότι λέει ψέματα η Σακοράφα για την καταγγελία, γιατί είχαμε μόνο την οδό τους άοπλους, τους μπλε, εκεί πέρα τα στρουφάκια. Έξω από τη Γαδά. Που υπάρχουν φωτογραφίες. Υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο, αλλά πέρα από αυτό. Έξω από τη Γαδά, ο άλλος προσπαθεί να πείσει ότι είχαν την άοπλη ομάδα. Έξω από τη Γενική Διεύθυνση Αθηνών. Έχουμε ξεπεράσει. Εντάξει τώρα. Είμαστε σε σενάρια Τραμπ αυτή τη στιγμή. Εδώ και καιρό βασικά. Ένα αυτό. Επί φοιτητές λένε δεν υπήρξε ποτέ το ώρα θα προβούμε σε χημικά, αυτό το πολύ ωραίο που ακούγεται. Δεν έχει πάει καλά το σχέδιο. Και επίσης, μια που δεν είμαστε υπερβολικοί και δεν είμαστε τρελοί, Κωνσταντίνε, το υπόσχομαι. Για πες. Όταν ανακοινώνεται το σχέδιο, που είναι ένα σχέδιο της αστυνομίας, ας πούμε αυτό με τους δημοσιογράφους, και βγαίνουμε και φωνάζουμε και λοιπά, και μετά βγαίνει ο υπουργός και λέει όχι, διευκρινίζω τώρα, και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όχι, θα στείλουμε το καταφύγιο εκεί πέρα και όποιος θέλει κλπ. Δεν είναι κακό να θες ένα μπιπ χαρτί που θα το λέει αυτό, ένα νόμο, μια διάταξη, ότι δεν νομοθετεί ούτε ο άλλος τα κανάλια, ούτε τα περιοδικά της αστυνομίας. Δεν νομοθετούν αυτοί. Τι να κάνουμε τώρα? Εντάξει, Άνω, τώρα είσαι και εσύ κάπως σχολαστικός. Νομίζω. Δεν ακολουθώ τον λεγκαλισμό σου. Καταλαβαίνω δηλαδή την ανησυχία σου, αλλά μου φαίνεται λίγο παροχημένη. Βρισκόμαστε σε μια εποχή μετακοινοβουλευτική. Oh. Πώς τη λένε, μεταδημοκρατία. Ναι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αγριεύει ραγδαία το πράγμα και αν αυτοί οι άνθρωποι επανεκλεγούν θα αγριέψει ακόμη περισσότερο. Είναι πολύ, πολύ, πολύ σκληρά τα πράγματα. Πάρα πολύ σκληρά. Δηλαδή θα μας βαράνε για να συζητάμε την καταστολή την ώρα που θα διαλύουν τη ζωή μας με κάθε άλλο δυνατό μέσο. Καταστολή δεν καταστέλει τίποτα. Και το μεταξύ. Τώρα δεν ξέρω, πες μου εσύ αν είναι παράλογη αυτή η σκέψη. Αλλά αν απαγορεύσεις τις διαδηλώσεις, θα ενθαρρύνεις τις πράξεις ατομικής βίας. Γιατί δεν θα υπάρχει μια φυσιολογική, νόμιμη, κοινωνική διέξοδος για τη διαμαρτυρία. Mm-hmm. Αυτό θα συμβεί. Δεν είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το καλλιεργούν αυτό. Είναι σαν να το ζητούν αυτό. Την έκρηξη. Νομίζω ότι είναι win, το θεωρούν win-win το σενάριο της έκρηξης. Δηλαδή σου λέει, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Αν αυτοί είναι χάπατα και δεν αντιδράσουν και ασχολούνται μόνο με το lockdown και ξυπνήσουν σε μια εντελώς διαφορετική κοινωνία, μια χαρά, win. Αν ξαφνικά γίνει κανένα ντου και τέτοια, θα τους δείχνω με το δάχτυλο ότι δεν τηρούν τα μέτρα, οι κακοί αριστεροί. Δεν ξέρω, θα εντείνω την καταστολή με το πρόσημα, ορίστε, ανομία, εγώ τα έλεγα και λοιπά. Αυτό, προφανώς υπάρχουν σχέδια για κάθε πιθανό σενάριο, μόνο ότι δεν είμαστε σε μια κανονική και συνηθισμένη περίοδο που μπορείς να προβλέψεις τι θα γίνει. Ακόμα και τώρα που λέμε, μα περνάνε πράγματα το ένα, το άλλο, το τρίτο, που μπορεί, ξέρω εγώ, πράγματα που λέμε να έχουν μια μεγαλύτερη απήχηση ή το πρέσ να ανεβαίνει και δεν ξέρω εγώ τι, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει η κοινωνία προς τα που θα πάει. Η ιστορία λέει ότι σε εποχές κρίσης ο κόσμος ριζοσπαστικοποιείται γενικώς και αορίστως. Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, να περάσετε φίνα. Να γλεντήσετε, να βγείτε έξω, να πιείτε το ποτάκι σας, να πάτε στην ταβερνούλα σας, να πιείτε το κρασάκι σας, να περνάτε καλά, παιδιά, η ζωή είναι μικρή. Φιλιά. Ακολουθεί Σπαρτακός. Γεια σας.